جنت النعیم، اللہ جنت عطا فرما. اللہ حبیب سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی ہی پکڑا دی ہے. کوثر کے بہت سے مطلب ہیں، ایک مطلب جنت، چونکہ کوثر جنت کی نہر ہے جس میں سے پانی میرے نبی کے حوض میں گرے گا. اس سے صرف حوض کوثر مراد نہیں، پوری جنت مراد اور بہت سے مطالب مراد. میں یہ مطلب لیتا ہوں، میرے محبوب میں نے تو تمہیں جنت ہی دے دی، اور اس کو ایک حدیث سے جوڑ کر اس مطلب کو کی طرف میرا زیادہ رجحان جاتا ہے کہ میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جب تک میرا قدم نہ پڑے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وجعلی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرا نام اونچا رہے میرے بعد، زندہ رہے میرے بعد. مانگا مل گیا، میرے نبی کو میرے اللہ نے مانگنے سے پہلے کہا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، وڈائی کر دیتا، اونچائی کر دیتا. ابراہیم خلیل کے لیے میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِ ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، میں نے ابراہیم کو کائنات دکھائی، اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا. حبیب کو من آیاتنا دکھا رہا ہے، خلیل کو کائنات دکھا رہا ہے. اللہ کا ابراہیم کہتا ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اور اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے نبی کی بیگمات، اے میرے نبی کی بیویو، میں تمہیں پاک کرنے لگا ہوں، صاف کرنے لگا ہوں. کیسا؟ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو، تمہارے جیسی عورت پوری کائنات میں کوئی نہیں. کیسا؟ ولا ان تبدل ولا ان تبدل بهن من ازواج، اے میرا نبی، ان کے سوا اب تو کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، یہی تیری بیویاں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اور آخرت میں بھی. کیسا؟ وہ ازواج ہو امہاتہم، تیری بیویاں تیری امت کی ماں ہیں، تیری امت کی مائیں ہیں. کیسا؟ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تیری امت مرے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو جب میرے پاس آئے گا تو تیرا نکاح نہیں ٹوٹے گا، تیری بیویاں تیرے نکاح میں ہیں. لہذا امت پر حرام ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کریں، امت پر حرام ہے نبی کی بیوی کے لیے زبان درازی کریں یا بری برے برے الفاظ ان کی زبان پر آئیں، وہ زبانیں جلا دی جائیں گی جو میرے نبی کی بیگمات کے لیے دراز ہوں گی، وہ وجود جلا دیے جائیں گے جو میرے نبی کی بیگمات کے لیے بدتمیز ہوں گے، اور شان میں گستاخی کریں گے. پھر آگے چلو، پھر میرے نبی نے کہا ہاں میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. پھر میرے نبی نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے، مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پر آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تین بیٹیاں آنکھوں کے سامنے روانہ ہوئیں، ان کی جنت خود بتائی. سب سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، پھر حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے، پھر ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے. جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان زندہ ہوتا اور یہ مرتی تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 کا نکاح عثمان کے ساتھ کرتا. ہاں ابراہیم خلیل کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا. میرا رب اپنے حبیب کو کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے میرے نبی میں تیرے کام آسان کر دوں گا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے بوجھ ہٹا دوں گا. اللہ آدم علیہ السلام سے کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جو تجھے بتاؤں گا وہ تو کبھی نہیں بھولے گا. میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک مقام بخشا. میرے بھائیو، نبی کی زندگی صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف کتاب لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف نعت پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. نبی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کے غلام بنو، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کی ترتیب اپناؤ، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی خوشی اپنی خوشی بناؤ، غم اپنا غم بناؤ، اٹھنا اپنا اٹھنا بناؤ، بیٹھنا اپنا بیٹھنا بناؤ، چلنا اپنا چلنا بناؤ، اس کے مطابق ڈھلو، قدم بقدم چلو، تو تب اللہ تعالی راضی ہوگا. اور نبوت کا مقصد میں اپنی ذات میں تب پورا کرنے والا ہوں جب میں غلام رسول بن کے دکھاؤں، جب میں اپنی زندگی آپ کے سانچے میں ڈھال کے دکھاؤں. تو چار سال میرا نبی رہا حوازن کی وادیوں میں، بکریاں چراتا ہے. پھر آپ کا شق کے صدر ہوا، پہلی دفعہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا. عبداللہ آپ کے بھائی وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، کہا ماما ایک آدمی نے میرے قریشی بھائی کو قتل کر دیا. تو ابو کفش اور حلیمہ دوڑتے ہوئے جاتی ہیں، کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب اس چٹان پر گم سم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے گود میں لیا، سینے سے لگا. پھر بیٹے کیا ہوا؟ عمر چار سال. کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے لٹا دیا، پھر اسے ہاتھ مارا، میرا سینہ چاک کر دیا، پھر میرا دل نکالا، پھر اس کو پانی میں دھو کے، پھر اس میں میرے سینے میں ڈال کے لگا کر میرا سینہ بند کر دیا. یہ پہلا شک کے صدر ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کو سینے سے دل نکالا. یہ عجب آپریشن ہے، یہ عجب آپریشن ہے. نہ خون نکلا، نہ درد ہوا، اور نہ کوئی اس کے لیے بے ہوش کیا گیا. نہ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، نہ بے ہوش کرنے والوں کی ٹیم ہے، نہ آپریشن تھیٹر ہے. یہ میرے رب کی قدرت کا اعجاز ہے. تو واپس لے آئیں، پتہ نہیں اور کیا ہو جائے، واپس لے آئیں. ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے تو یہود گزرے، یہود، انہوں نے دیکھا، جلدی سے کرتا ہٹایا، اوپر مہر دیکھی، تو کہنے لگے مائی یہ بچہ کون ہے؟ کہ میرا بیٹا ہے. کہ اس کا باپ کون ہے؟ کہ وہ بیٹھا ہے، اپنے خامد کا نام لیا. وہ بدبخت کہنے لگے اگر تو کہتی اس کا باپ مرا ہوا تو ہم اسے یہی قتل کر دیتے. ایک وقت گزرا حبشہ کے عیسائیوں کا، عیسائیوں کے دل نرم تھے یہود کی نسبت. انہوں نے دیکھا آپ کی کرتا اٹھا کے نشانی کو دیکھا، کہنے لگے بی بی یہ بچہ ہمیں دو گی؟ کہ کیوں؟ کہ یہ بچہ آنے والے وقت کا رسول ہے، ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، اس کو ہتیلی کا چھالا بنا کے رکھیں گے. کہا نہیں بھائی، میں تو دودھ پلانے والی ہوں، میرا ہے نہیں. تو ان کا پھر یہ یاد رکھنا، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، یہ آنے والے وقت کا رسول ہے. یہ چند واقعات ہوئے، انہیں بچہ جا کے واپس کر دیا. چھ سال گزر گئے، حضرت آمنہ کو اپنے خاوند کی یاد نے ستایا ہوا تھا، تو حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خاوند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. عبد المطلب نے اجازت دی. آپ ام ایمن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تین آدمیوں کا یہ قافلہ مکہ سے چلا ہے اور مدینہ پہنچا ہے. ماں بیٹا نے جب قبر پہ حاضری دی ہوگی تو کیا کیا بات ہوئی ہوگی، کیا کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کیا میرے نبی نے پوچھا ہوگا، کیا میرے نبی کی ماں نے بتایا ہوگا، جب قبر پہ دونوں پہنچے ہوں گے تو کیا گفتگو ہوئی ہوگی. کاش کسی کتاب میں مجھے مل جاتا. کیا ہوئی؟ جو ہوئی ہوئی بڑی دردناک ہوگی. اچھا، یہ میرے میں چشمے تصور میں خیال کرتا ہوں، میرے نبی کی ماں نے کہا ہوگا بیٹا یہ تیرے ابا کی قبر ہے. میرے نبی نے کہا ہوگا اچھا یہ میرے ابا کی قبر ہے. ابا کہاں سے نظر آئے؟ وہ تو تہ خاک پیوند ہو گئے. اوہو، کون جاتا ہے پھر؟ واپس کون آتا ہے پھر؟ یہی دنیا کی ریت ہے، معلوم نہیں ماں اور بیٹے نے کیا کیا وہاں آنسو بہائے اور کیا کیا کیا کیا اپنے اندر میں نوہے اور کیا کیا اندر میں غم چھپائے، یہ تو اللہ جانے اور ماں بیٹا جانے۔ ایک مہینہ میرے نبی نے وہاں قیام کیا، اس کے بعد یہ قافلہ واپس آتا ہے، یہ چلتے ہیں ابوا کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ ابھی ابوا کی بستی وہاں سے کوئی 10 میل دور ہے کہ ایک دم میرے نبی کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور یہاں بھی صرف 25 بہاریں مکمل ہو رہی ہیں۔ جیسے ان دو کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ میرے نبی کے آنے کا سبب بنے اور میرے پاس آ جائیں، ایک دم موت کا وار ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ بیمار نہیں ہے، مدینہ سے چلتے ہوئے تکلیف نہیں ہے، راستے میں کب تکلیف شروع ہوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچتی ہیں تو ایک دم موت کا وار ہوتا ہے، اور آپ بے بس ہو کر زبان ساکت خاموش بولا نہیں جا رہا۔ اللہ کا نبی ماں کے ساتھ یوں لگ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور ماں جواب نہیں دے پاتی ہے، تو دیکھتی ہے پھر آنکھیں بند کرتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں پھر آنکھیں بند کرتی ہیں، کہتے اماں، کہتے اما، یا اماں، یا اماں۔ آخر ماں نے بجھتی شمع کی طرح جب پورے زور سے بھڑکتی ہے، زندگی ہار رہی تھی اور موت جیت رہی تھی، تو میرے نبی کی ماں نے کہا کل جدید انبال، ہاں ہاں ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، وکل نفس میت، اور ہر جان نے مرنا ہے، اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ میرا بیٹا، مجھے لگتا ہے میں تیرا ساتھ نہ دے پاؤں گی، میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تو سارے عالم کو روشن کرے گا، ایک وقت آئے گا تیرا نام زندہ ہوگا۔ اور ماں نے بازی ہاری ہے، اللہ کے محبوب نے سینے پہ سر رکھ کے آنسو بہائے ہیں۔ مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں قبر کس نے کھودی۔ میں سن 2000 میں عمرہ کرنے گیا تھا، پھر میں نے ابوا کا راستہ لیا کہ مدینہ جانے کے لیے کچھ 1-2 عرب ساتھ لے لیے تاکہ کوئی پولیس والا روکے نہیں، کہ وہ عمرے والوں کے لیے وہ بڑا روڈ ہے۔ ہم نے 1-2 عرب ساتھ لیے، گاڑی بھی ہونے کی تھی، تو ہم ابوا کے راستے سے مدینہ کو چلے۔ مجھے جستجو تھی کہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں میرے نبی کی ماں نے زندگی ہاری تھی، تو میں ابوا پہنچا، 4-5 ہم ساتھی تھے، تو ہم نے وہاں لوگوں سے کہا کہ ہم اس جگہ جانا چاہتے ہیں، ہم قبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا وہاں پولیس ہوتی ہے، وہ جانے نہیں دیتی، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو میں بڑا غمگین تھا، ایک پیٹرول پمپ پہ میں کھڑا ہوا تھا، اور اس تکلیف میں تھا کہ میرا اتنا سفر رائے گاہ چلا گیا۔ تو ایک گاڑی آ کے رکی، ایک آدمی اس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ہمارا ساتھی اس سے پوچھتا ہے، بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر کا پتہ ہے؟ کہا جی پتہ ہے۔ کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے؟ کہا جی نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، وہاں پولیس ہوتی ہے، وہ جانے نہیں دیتی۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کا ہم پاکستان سے ہیں۔ کہنا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ سعید۔ اگر اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، کہ افضل۔ کہ اس کا نام؟ کہ سلمان۔ میں دور کھڑا تھا، کہا اس کا نام؟ ان کا طارق جمیل۔ وہ کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسیں چلتی ہیں؟ انہوں نے کہا کو اس کی کیسٹ تو ابھی میں سن رہا تھا میری گاڑی میں، کہ میں تمہیں لے چلتا ہوں، دیکھی جائے گی۔ اس نے اپنی گاڑی وہاں بند کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، اور ہمیں کچھ 1-2 کلومیٹر مین روڈ پہ اس نے نیچے اتارا اور اندر جنگل میں ڈال دیا۔ کوئی سڑک نہیں ہے، یادداشت کی سڑک پہ تو جایا جا سکتا ہے، ویسے کوئی نشان نہیں ہے۔ اندر چلتے چلتے چلتے وہ 5-6 کلومیٹر کے قریب ہم اندر گئے، اور پتھروں سے ٹکراتے، جھاڑیوں سے الجھتے، ایک جگہ پر ایک پہاڑی تھی اتنی اونچی، وہاں سارے پہاڑ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے لیکن آپس میں گتھم گتھا اور سیاہ کالے اور نوکیلے، اور وہاں کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی کسی بدو کی جیپ دائیں بائیں سے دور گزرتی ہوئی نظر آتی تھی، تو ایک پہاڑی تھی جو اوپر ایسے پلین اور فلیٹ تھی، کوئی تقریباً 20x20 ایسے جیسے فرش بنا ہوا ہو، وہ ہمیں وہاں لے کر آیا۔ یہ اس وقت شام ڈھل چکی تھی، دن ڈوبنے کو تھا اور زردی چھا چکی تھی، تو میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، میرے رب نے یہاں اپنے محبوب پہ اتنا بڑا امتحان ڈالا، یہ موت مکے میں آ جاتی تو وہاں بھی سنبھالنے والے تھے، یہ موت مدینے میں آتی تو وہاں بھی سنبھالنے والے تھے، اس جنگل ویرانے میں کاش تم وہ دیکھ سکتے اور کاش تم وہ جا کے دیکھو، میرے نبی کی زندگی صرف تاریخ نہیں ہے، دین ہے، ایک ایک چیز کو جا کے دیکھو، بہت سا علم تمہیں دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا، کتاب تھوڑا سا علم دیتی ہے، حروف الفاظ تھوڑا سا علم دیتے ہیں، بہت سا علم چھپا ہوا ہے اسفار میں، تجربات میں، در در کی ٹھوکریں کھانے میں، یہ آج کا دور ہے، 8 سال ایک ہی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا اور علامہ کہلانے لگا اور عالم کہلانے لگا اور اپنے آپ کو بھی عالم سمجھنے لگا، اوہو کہاں چلے گئے، آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، اب یقین مانو میں تمہیں وہ کیفیت کیسے بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں کہ میں تو اس وقت پگھل رہا تھا جیسے شمع پگھلتی ہے، میں ویسے پگھل رہا تھا، میری وہ کیفیت جو وہاں تھی وہ گوجرانوالہ میں نہیں ہو سکتی اور تمہاری وہ کیفیت نہیں بن سکتی، تم سن رہے ہو، میں نے دیکھا ہے، کاش تم وہاں ہوتے پھر میں تمہیں اپنے نبی کی ماں کی وفات بتاتا، تمہارے کلیجے پھٹ جاتے کہ میرا نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کے ہچکیاں لے کے رو رہا تھا اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، 6 سال کا بچہ، باپ دیکھا نہیں، باپ دیکھا نہیں، ماں باپ بن گئی، ماں ماں بن گئی، ماں دوست بن گئی، ماں سہیلی بن گئی، ماں گود بن گئی، ماں بستر بن گئی، ماں سرہانہ بن گئی، ماں نوکر بن گئی، ماں خادمہ بن گئی، ماں باورچی بھی تھی، ماں دھوبی بھی تھی، ہر ہر کام جو ماں سے تھا، تو میرے نبی کی زندگی کی کل کائنات ماں تھی، وہی محور تھا، وہی محبت کا مرکز تھا، وہی امنگوں اور آرزوؤں کا سہارا اور آسرا تھا، میں شہنشاہ کی بے نیازی پہ قربان جاؤں جس کے وجود کی قسمیں کھائے، جسے اپنا حبیب بتلائے، جس کے ناز اٹھائے، جس کو لاڈ لڑائے، اسے 6 سال کی عمر میں جنگل میں وہ صدمہ دیا کہ پہاڑوں پہ ڈالو تو ریت بن جائیں، دریاؤں میں ڈالو خشک ہو جائیں، سمندروں میں ڈالو تو بھڑک اٹھیں، آگ لگ جائے، جنگلوں کو سناؤ تو پتھر بھی پگھل کے رونے لگیں، میرے رب کی قسم میں نے ایسی کیفیت زندگی میں اپنی کبھی دیکھی نہیں، اس لیے میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں بے خود سا ہو جاتا ہوں، میرے اوپر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو ابوا میں پہنچا دیتا ہوں اور میں وہاں اپنے معصوم نبی کو روتے دیکھتا ہوں، تڑپتے دیکھتا ہوں، 6 سال کا بچہ کیسے رویا ہوگا، کیسے تڑپا ہوگا، کیسے ماں کو جھنجھوڑا ہوگا، کیسے اس نے اماں اماں کہا ہوگا اور کیسے آگے جواب میں ملا ہوگا، پھر کیا صدمے اس پر آئے ہوں گے، کیا دکھ اس پر آئے ہوں گے، حضرت ام ایمن پتہ نہیں کس کو بلا کے لائیں کہ قبر کھودی جائے، چونکہ وہاں قبر کھودنے کا کام ایک عورت کا نہیں ہے، پتھر اور وہ بھی انتہائی سخت پتھر، غالباً میرا خیال ہے کوئی گزرا ہوگا، یا میرا خیال ہے ابوا گئی ہوں گی، مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں، یہ بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں، کون آیا، کس نے قبر کھودی، بہرحال کچھ لوگ ہی آئے تھے، بدو آئے تھے، قبر کھودی گئی، لاش اتاری گئی، اوپر پتھر ڈال دیے گئے، جب پہاڑ سے نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کا نبی ساتھ نہیں ہے، تو گھبرا گئی، محمد کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا، اوپر سے سسکیوں کی آواز آتی ہے، ام ایمن دوڑ کے پہاڑ پر چڑھتی ہے تو تمہارا نبی ماں کی قبر کو چمٹ کے یوں لیٹا ہوا تھا، قبر کو یوں لپ پکڑا ہوا تھا، جب ام ایمن قریب آئی ہے تو پتہ ہے تمہارا نبی کیا کہہ رہا تھا، میری ماں تو میرا آخری سہارا تھی، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، تجھے نہیں پتا، اے میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، ہاں اسے نہیں پتا کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا، یہ ایسا نوحہ تھا، پہاڑ بھی پگھل رہے تھے اور پتھر بھی لرز رہے تھے اور ہوائیں بھی آنسو بہا رہی تھی، سورج بے عصمت شاید رویا ہوگا، آسمان نے بھی آنسو بہائے ہوں گے اور ابوا کے پہاڑ بھی ایک دفعہ کپ کپائے ہوں گے جب میرے محبوب کا یہ معصوم نوحہ سنا ہوگا، میری ماں تجھے پتا ہے تو میرا آخری سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چل دی، میں تیرے بغیر کیسے جاؤں، تو میرے ساتھ چل۔ ام ایمن نے پکڑا اور مضبوطی کے ساتھ نیچے اتارا، وہ پیچھے زور لگا رہے وہ آگے کھینچ رہی، ہائے کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے، ہائے پیسے کی غلامی نے برباد کر دیا، مال کی غلامی نے برباد کر دیا، امت پناہ ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، چھوٹے چھوٹے قصوں پر غیظ و غضب، اور تم امت ہو، تم امت ہو، تم امت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے تو پھر صبح کیسے ہوگی، پھر کفر کے اندھیرے کیسے چھٹیں گے، پھر یہ گھٹا ٹوپ گھنگور گھٹائیں کفر کی کیسے دور ہوں گی، تم ایک دوسرے سے ہی نفرتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، ذرا سے اختلاف پر تم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جاتے ہو کہ جیسے کوئی اگلا کافر ہو گیا ہے یا مشرک ہو گیا ہے، میں کہاں سے دل چیر کے تمہیں دکھاؤں، میں وہ نوحے کہاں سے لاؤں جو تمہارے دل کے اندر اتر جائیں، میں وہ فریادیں کہاں سے لاؤں جو تمہارے کانوں پہ دستک دے سکیں، میں اللہ کو اپنی فریاد سناتا ہوں، میں اللہ کو اپنا نوحہ سناتا ہوں، تمہارا نبی تمہارے لیے پسا پسا پس پس کے سرما بنا اور امت کو امت بنا کے گیا، وہ انہیں فرقوں میں بانٹ کے نہیں گیا تھا، وہ انہیں جماعتوں میں بانٹ کے نہیں گیا تھا، وہ انہیں امت بنا کے گیا تھا، امت بنو، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ سیرت کا پیغام ہے، یہ کوئی میرے نبی کا میں اظہار محبت نہیں ہے کہ دلوں میں نفرت اور دلوں میں بغض اور ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں، اور ایک دوسرے سے اس قدر دوری ہے جیسے مشرق و مغرب، جیسے زمین و آسمان، جیسے شمال و جنوب، پھر کیسے تم اللہ کے نبی کا سامنا کرو گے ان بغض بھرے دلوں کے ساتھ، ان نفرت بھرے سینوں کے ساتھ اور زہر اگلتی زبانوں کے ساتھ، تم کیسے اپنے نبی کا سامنا کرو گے، یا یہ زندگی چھوڑو یا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے منکر ہو جانا، میں نہیں جاتا، تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں سامنا کرنا ہے، ہاں ہاں کرنا ہے، ہاں ہاں تم جاؤ گے، جاؤ گے، اگر امت کے بارے میں بغض لے کے مر گئے، نفرت لے کے مر گئے، حسد لے کے مر گئے، نفرتیں لڑائیاں لے کے مر گئے، تمہاری نمازیں کام نہیں آئیں گی، تمہارے روزے کام نہیں آئیں گے، تمہاری تبلیغ کام نہیں آئے گی، تمہارے مدرسے، تمہاری خانقاہیں، تمہارے ذکر، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اگر تمہارا میرا دل، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، میں کون سا پاک دامن پاک باز ہوں، میں بھی گناہوں کا مرا ہوا ذلیل انسان ہوں، میرے رب نے رحمت کا در کھولا تو شاید پار نکل جائیں، اگر وہ حساب پہ آ گیا اور اس نے فائل کھول دی پھر نہیں کوئی بچتا آج کا انسان، پہلے لوگ شاید بچ جائیں، میرے آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، اگر میرے رب نے کہا طارق جمیل کی فائل کھولو اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی نجات نہیں ہے، ہاں ہاں مانگو اس سے کہ اللہ ہمیں امت بنائے، امت بنو، امت بنو، امت بنو، مسلمان بنو، مومن بنو، موحد بنو، فرقوں میں نہ بٹھو، جماعتوں میں نہ بٹھو، نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاؤ، نفرتوں کے علاؤ نہ دہکاؤ، ان میں خود جل کے مرو گے، ان میں خود جل کے خاک ہو گئے، ان میں خود جل کے بسم ہو گئے، دیوانہ پروانہ نہ بنو جو اپنے آپ کو جلا کر راک کر دیتا ہے، نہ اپنا نفع، نہ شمع کا نفع، ہاں ہاں ہاں اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ سیرت کا اتنا حق نہیں ہے کہ 12 دن تقریریں کی، نعتیں پڑھی، جلوس نکالا اور ایک بھی توبہ نہ کرنے والا نظر آیا، گوجرانوالہ میں ایک نہ فرمان فرما بردار نہ بنا، کسی نے شراب نہ چھوڑی، کسی نے زنا نہ چھوڑا، کسی نے سود نہ چھوڑا، کسی نے نفرت کی آگ کو نہ بجھایا، کسی نے نماز نہ شروع کی، کسی نے زکات نہ دی، کسی نے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا سامان نہ پیدا کیا، نہ کسی نے رشوت چھوڑی، نہ کسی نے جوا چھوڑا، نہ کسی نے شراب چھوڑی، نہ کسی نے زنا چھوڑا، نہ کسی نے نفرت کو چھوڑا، نہ مسجدوں کی آبادی بڑھی، نہ راتوں کو اٹھنے والے بڑھے، سارا گوجرانوالے کا بازار دھوکے پہ چلتا رہا جیسے چل رہا تھا، 12 دن گزر گئے دھوکا ہی دھوکا، محرم کے 10 دن گزر گئے فراڈ ہی فراڈ، فریب ہی فریب، سارے بازار میں پوسٹروں پر عورتوں نے کپڑے اتار دیے موبائل بیچنے کے لیے، میں کیا کیا رونا رون، اے اللہ کے آگے کہتا ہوں اور میں کس کے آگے کہوں، کسے سناؤں کسے سناؤں، اور کون سنتا ہے نقار خانے میں توتی کی آواز کون سنے، لیکن ایک دن تو آئے گا نا جب ہم اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، یا اللہ پوچھ ان سے جنہوں نے اپنا موبائل بیچنے کے لیے، اپنی موٹر بیچنے کے لیے ہماری بیٹیوں کے کپڑے اتار دیے، جنہوں نے اپنے گھر کے چراغ جلانے کے لیے مسلمان کی بیٹی کو گھنگرو بندھا دیے، شراب کی بھٹیاں چلائیں، سود کے بازار گرم کیے، اور حاجی صاحب بھی کہلائے، اور شیخ صاحب بھی کہلائے، اور بٹ صاحب بھی کہلائے، اور میاں صاحب بھی کہلائے، ہاں ہاں انتظار ہے اس دن کا، جب وہ دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، آئے گا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذب الثمود وعاد بالقارعه، وہ دن آئے گا القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه، اسے اللہ لائے گا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، وہ دن آئے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ لائے گا آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ دن آئے گا فَإِذَا نُفَقَ فِي الصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، میرے اللہ نے سنا دیا، بتا دیا، ڈنکے کی چوٹ بتایا، اعلان کر کے بتایا، پکار پکار کے بتایا، سوتے رہو جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہاں ہاں موت سے لڑ لو گے، موت سے لڑ لو گے، ٹکر لے لو گے، جنت دوزخ کی آگ بجھا دو گے، جنت کی چابی پہ قبضہ کر لو گے، اللہ کے فرشتوں سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہو، اللہ کو جھوٹ بول کے جان بچا سکتے ہو، آج کی عدالت میں میں نے بیان کیا، میں نے کہا یہ عدالت پاکستان نہیں ہے کہ جھوٹا بچ رہا ہے اور سچا پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، وہ عدالت میرے رب کی ہوگی جب ظالم کپ کپائے گا اور بدماش تھر تھرائے گا اور بے حیا بے غیرت انسان بجو کی طرح حقیر نظر آئے گا، وہ دن آئے گا، میرے بھائیو یہ نبی کا پیغام ہے، یہ زندگی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی مذاق نہیں ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر میرے پاس آنے والے نہیں ہو، ہائے میں چند گھنٹوں میں کیسے سارا باب بند کروں، میرے بھائیو میں نبی کی تعلیم کا خلاصہ بتاتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، کیسے بنو گے، اس کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ، کیسے آؤ گے، اس کی زندگی کو اپنا لو، اس کی سنت کو اپنا زیور بنا لو، اس کے عمل کو اپنا سرمایہ بنا لو، جو چھڑوایا چھوڑ دو، جو کروایا کر دو، اور جو آج تک کیا ہے توبہ کرو، لوجد اللہ تواب الرحیم، تم توبہ کرو، تم اللہ کو اپنے اس لیے دیکھو گے مہربان غفور الرحیم، اے چند دن پہلے ترمذی میں پڑھ رہا تھا، ایک بنو اسرائیل میں نوجوان تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا ناس نعم میں پلنے والا تھا، روزانہ شراب اور زنا اس کا شیوا تھا، روزانہ شراب اور زنا اس کی رات تھی، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، 60 دینار آج کے سکے کے مطابق کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آج 6, 7, 8, 9 سونے کے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اگر 30,000 سونے کا ریٹ ہو تو 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ نوجوان کتنا مالدار تھا جو ایک رات کے لیے ایک عورت کو آج کے سکے میں 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اور ہر رات اس کی ایسی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کمرہ بند کرتا ہے تو لڑکی رو دیتی ہے، وہ لڑکی رو دیتی ہے، تو یہ اس کا نام ہے کفل، تو یہ کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں عزت دار ہوں، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، میں جسم فروش نہیں، میں عزت کو نہیں بیچا کرتی، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ گجراں والے کے مالدار زکات دیں تو یہ زنا کے انڈے بھی بند ہوں اور فقیروں کے چولہے بھی جل پڑیں اور مریضوں کے علاج بھی ہوں، لیکن یہ تو مال کو اپنے تکبر کا سبب بنا کے چل رہے ہیں۔ سیاست پہ لگا دیں گے، گھروں پہ لگا دیں گے، گاڑیوں پہ لگا دیں گے، کاروبار بڑھانے کے لیے لگا دیں گے، غریب کے لیے ان کا سینہ تنگ پڑ جائے گا۔ جمع کرو اور کرو اور کرو اور کرو، اتنا کرو کہ سونے میں تل جاؤ، پھر ایک دن اللہ تمہیں تمہارا سونا بھی دکھائے گا اور تمہارا منہ کالا بھی دکھائے گا۔ بدبخت، اس کے پیچھے میری نافرمانی گئی۔ کفل عورت کے آنسو دیکھ کر، لڑکی کے آنسو دیکھ کر تھرا اٹھ، پھر ایک دن اللہ تمہیں تمہارا سونا بھی دکھائے گا اور تمہارا منہ کالا بھی دکھائے گا۔ بدبخت، اس کے پیچھے میری نافرمانی گئی۔ کفل عورت کے آنسو دیکھ کر، لڑکی کے آنسو دیکھ کر تھرا اٹھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں بہت گناہگار ہوں، میں آج تیرے آنسو کے طفیل توبہ کرتا ہوں کہ میری توبہ۔ وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے، پیچھے کفل اچانک مر جاتا ہے۔ اسے نہیں خبر کہ میری آج آخری رات ہے، وہ تو بھرپور جوانی ہے اور وہ اچانک مرتا ہے۔ یہ ایسا بدماش ہے کہ کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، شاید اس کو کفن بھی کوئی نہ دے، شاید اس کو پتھروں میں لوگ دبا دیں۔ او آسمان والے رب، او عرشوں والے رب، میں تیرے قربان جاؤں، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، یہ میرے رب کا دستور نہیں جو اس نے کیا، لیکن اس نے کیا، کیا کیا؟ یہ خطرہ تھا کہ کفل کا شاید جنازہ بھی نہ پڑا جائے، تو میرے رب نے صبح ہوئی تو کفل کے گھر کے دروازے پر نورانی سطروں سے لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اے جو بنی اسرائیل کے بدماش کو معاف کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار ہو، امت محمد کے نافرمان کو معاف کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ جلدی سے تیار ہوگا۔ میری صدا ہے، میری نوا ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ مسائل کی چکی ایسے ہی چلے گی، یہ حکمران حل نہیں کر سکیں گے، یہ حکمران بے بسی کی تصویر ہیں، یہ زر خرید ہیں، نہ ان کا ضمیر ہے، نہ ان کے اندر انسانیت ہے۔ میں ان کو گلہ نہیں دیتا، ہمارا ریڑی والا بھی ایسا ہے، ہمارا ریڑی والا بھی ایسا ہے، ہمارا جو پتھر توڑنے والا بھی ایسا ہے۔ آج میں کسی ایک طبقے کو گلہ نہیں دیتا، ہم سب اللہ کے نافرمان ہیں، ہم سب نے مل کر یہ سفینہ ڈبویا ہے۔ میں مالداروں کو یا حکمرانوں کو یا فوج پولیس کو برا تب کہوں جب عوام سارے نیک پاک ہوں، یہاں تو عوام بھی ظالم ہے، حاکم بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، عورت بھی ظالم ہے، مرد بھی ظالم ہے۔ میرے نبی نے کہا بڑا ظالم، بڑا ظالم، بڑا ظالم ہوئی ہوئی کون، کون کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ گجراںوالا بھرا پڑا ایسے ظالموں سے، تو میں کس کو گلا دوں؟ میں اپنے آپ کو گلا دیتا ہوں، پوری امت کو گلا دیتا ہوں، اس میں امیر غریب حاکم مقوم سب ہیں، سب سب۔ آہا، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک ریڑی والا کھڑا تھا، میں انجینئر کو کیا کہوں، میں چیئرمین کو کیا کہوں، میں جنرل مینیجر کو کیا کہوں، اور میں پنکھے بیچنے والوں کو کیا کہوں، اور میں کپڑا بیچنے والوں کو کیا کہوں، میں سیکٹری چیف سیکٹری کو کیا کہوں، میں صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم میں گورنر کو کیا کہوں، یہاں تو ساری دیگ جل گئی ہے، ہر ہر دانا جلا ہوا ہے، تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کوئی ایک زخم ہوتا تو میں اس کو روتا پیٹتا، یہاں تو رواں رواں داغدار ہے۔ ایک ریڑی والا کھڑا ہے، میری اس پہ نظر پڑتی ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، سفید پگڑی ہے، ریڑی والے بیچارے نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا کے ہوتے ہیں، تو مجھے دور سے نظر پڑی تو میری نظروں میں جچا نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سفید پگڑی، لہذا جب میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے ان کو ایسے غور سے دیکھا، مجھے اچھے لگے تھے تو پھر میں نے دوبارہ دیکھا، ورنہ میں منہ جھکا کے سر جھکا کے آگے چل دیتا، لیکن وہ مجھے ریڑی والوں میں نمایاں نظر آئے، داڑھی پگڑی سے خوبصورت نظر آئے، تو میں نے پھر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو ایسے لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے، ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ، اس کی ٹپ ٹپ زمین میں سوراخ کر رہی ہوگی اس وقت، اور وہ یوں ایک ہاتھ ریڑی پہ رکھا ہوا، ایک ہاتھ ایک پیٹی تھی اس پہ رکھا ہوا، اور یوں روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے پیٹی یوں الٹا دی، میرے آگے الٹا دی، اس پیٹی سیب کی تھی، اس کی جو اوپر والی لیئر تھی وہ سارے اچھے سیب تھے، نیچے جتنے سیب تھے آدھے گلے ہوئے تھے آدھے ٹھیک تھے۔ جب یہاں سے ظلم شروع ہو تو میں بادشاہ کو گلا کیا دوں؟ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، اس کی بہت مجھے اب بھی رلا رہی ہے، خنجر کی طرح میرے سینے میں یہ لفظ گڑ گیا، بیٹا بہت غریب آدمی، میں منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں وہ شام تک بک جاتی ہے، پھر شام کو میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے گھر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی ہے، جب میرے دیش کا پیٹی بھرنے والا مزدور بھی اتنا ظالم ہو تو میں وزیر کو کیا گلا دوں، میں حکمرانوں کو کیا گلا دوں، میں اور آپ سب مجرم ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں کے ڈوبنے میں ایک آدمی کی غفلت نہیں ہوتی، ایک طبقے کی نافرمانی نہیں ہوتی، قوموں کے سفینے اسی وقت ڈوبتے ہیں جب اکثریت نافرمان ہو چکی ہو۔ یہ میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس میں ہر طبقہ بیٹھا ہوگا، ہر پھول مہک رہا ہوگا، میری آرزو بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے، پتہ نہیں سنو نہ سنو، آج تو سنو، میں نے کل بھی مطالبہ رکھا تھا آج پھر رکھتا ہوں، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اس یہ رات تو آٹھ دس گھنٹے کے بعد چلی جائے گی، ایک اور رات ہے جو میرے محبوب کی امت پر چھائی ہوئی ہے، اس کو تیسری صدی لگ چکی ہے، وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، اسے دھکا دینا ہے، تو اپنے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرو، ان قطرات کو اللہ کے سامنے بہاؤ، یہ چشمے بہاؤ، یہ نیر بہاؤ، اور اپنے دل کی بنجر زمین کو سیراب کرو اور اندر کے داغ دھو، یہ وہ چشمہ ہے جب بہے گا تو پھر زمین سرسبز ہوگی اور لہلہائے گی، اور یہ رات کٹے گی، آس چھوڑ دو، امیدیں توڑ دو، دنیا کے بادشاہوں سے اور دنیا کے حکمرانوں پر کوئی آس نہ رکھو، کوئی امید نہ رکھو، اللہ ہی ماوا، اللہ ہی ملجا، اللہ ہی رب، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اور سب کچھ اللہ کا، وہی شہنشاہ، وہی مالک الملک، وہی تؤتی الملک من تشاء، وہی تنزع الملک ممن تشاء، وہی وتعز من تشاء، وہی وتذل من تشاء، وہی بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو میری آج مان لو، توبہ کر لو، کیوں بھائی؟ نیت کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، سارے ہی کرتے ہو نا، تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہائے اگر آپ نے کر لی ہے، اتنے بڑے مجمع کون سا روز کٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر چکا ہے. اور آپ اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلے ہو، اور اب ماں نے جنم دیا ہو، فرض قضا کیے تھے، ان کی ادا کرتے رہنا، گناہ معاف ہے، ادا قضا باقی ہے. کسی کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق کی ادائیگی باقی ہے. نماز چھوڑی، گناہ معاف، قضا دو. زمین دبا لی، گناہ معاف، زمین واپس کرو، واپس کرو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے. اور امت کا یہ مضطرب سفینہ جو بھنور اور طوفانوں میں گھرا ہوا ہے، ایک کنارے جا لگے، شاید کہ بعض زمین آیا رے آشنا را. یہ تبلیغ کا کام اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام اللہ کے رسول کی مبارک محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام دلوں کو روشن کرنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام پوری امت میں، پوری انسانیت میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہے. اس کے لیے آپ کو جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، اس کے لیے لوگ اللہ کی راہوں میں پھر رہے ہیں. یہ چھ بر اعظم میں پہلی دفعہ صدیوں کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ایک آواز اٹھی اور چھ بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام بن گئی. اور افریقہ کے جنگلوں میں اس نے وہی اثر دکھایا جو گوجرانوالہ کے پر رونق شہر میں دکھایا. میں افریقہ کا شہر جبوتی، افریقہ کا ملک جبوتی، جہاں فقر بھی فقیروں کو دیکھ کے آنسو بہاتا ہے. پاکستان کا فقیر بڑا مالدار ہے جبوتی کے فقیر کے سامنے. پھر اس سے بھی آگے جنگل، اس جنگل میں اجتماع جہاں تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا لوگوں کے، پرانی پھٹی ہوئی شرٹیں اور پھٹی ہوئی نکریں پہن کر ان کی زندگی گزر رہی ہے. یہ تبلیغ کا کام وہاں بھی پہنچا ہوا تھا، اور وہاں بھی اجتماع میں میں گیا، اور وہاں بھی لوگ چار مہینے کے لیے نکل رہے تھے اور 40 دن کے لیے نکل رہے تھے. یہ عجب کام اللہ نے صدیوں کے بعد زندہ فرمایا ہے کہ چھ بر اعظم کا عرب اور عجم، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، وہ ہدایت پا کے چل رہا، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے اللہ کی راہوں میں نکل کر دعوت دیتے پھر رہے ہیں. ہاں، ایک سال کے لیے پیدل گونگے چل رہے، 4 مہینے کے لیے پیدل گونگے چل رہے. اور اس سے عجب بتاؤں، ایک گونگا میرے مجھے ملایا گیا جو 4 دفعہ 3 دن لگا کر داڑھی رکھ چکا تھا، وہ اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا. گونگا تو آنکھوں سے اشارے سمجھتا ہے، پھر کرتا ہے، یہ تو اندھا ہے، یہ سمجھے کیسے اور سمجھائے کیسے. اس کے ترجمان اس کا ساتھ تھا، اس کی انگلیاں پکڑ کے کچھ ایسے ایسے کرتا تھا جس سے وہ سمجھتا تھا، اور وہ اس کی انگلیاں پکڑ کے کچھ ایسے کرتا تھا جس سے وہ سمجھتا تھا. اب وہ اندھا اور گونگا اور بہرا چلا لگا چکا ہے. یہ صدیوں کے بعد امت کو ایک کام ملا ہے جس میں امت بننے کی صدا ہے، امت پنے کی صدا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، آج سارے اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنانے کی نیت کر لو. کرتے ہو نا سارے بھائی نیت؟ کرتے ہو نا سارے بھائی نیت؟ ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہماری جان مال اس سے قربان ہو جائے، نیت کرتے ہو نا؟ اب لاہور کا اجتماع ہے 21 سے، اس سے جو بھائی نکب تیار ہو وہ کھڑے ہو کے بتا دو بھائی، 4 مہینے والے، چلے والے، 10 دن والے، کھڑے ہوتے جاؤ بھائی، کھڑے ہوتے جاؤ. نیت تو کرو اللہ کے بندو، میں کون سے پیسے لگتے ہیں. ہاں بھائی، درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. اے رات کو لانے والے اللہ، اور اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اور اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اور اے درختوں پہ پھل لانے والے اللہ، اور دھرتی میں خزانے چھپانے والے اللہ، اور پہاڑوں سے چشمے اور آبشاریں گرا کر ندی نالے دریا بنانے والے اللہ، اور اے سمندروں سے بخارات اٹھانے والے اللہ، اور اے بادلوں سے بارش برسانے والے اللہ، اور اے آسمانوں پہ راج کرنے والے اللہ، اور اے زمینوں پہ راج کرنے والے اللہ، اور اے شرق اور غرب کے اکیلے تنے تنہا شہنشاہ اللہ، اے رب تیرا شریک نہیں، اے مالک تیرا وزیر نہیں، اے مالک تیرا مشیر نہیں، اے مالک تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے تیری ذات پر، تیری صفات پر، ہم ایمان لائے تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیرے نبیوں پر، ہم ایمان لائے تیرے فرشتوں پر، تیری تقدیر پر، ہم ایمان لائے تیری جنت پر، تیری دوزخ پر، ہم ایمان لائے موت کے بعد زندگی پر اور حساب پر، ہم ایمان لائے میرے مولا تیرے وحدہ لا شریک ہونے پر، اے کریم مولا اس حد تک تو ہم نے تیرے حق میں تیرے دربار میں ٹھیک ٹھیک کر کے دکھایا، لیکن میرے مولا جب عمل کرنے کا وقت آیا تو پھر ہم بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے نشانیاں دکھائی ہم نے آنکھیں بند کر لی، تو نے عبرت کے نوحے سنائے ہم نے کان بند کر لیے، تو نے عبرت کے نظارے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، اے کریم مولا آج ہم سب مل کر تیرے دربار میں توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تو روٹھ گیا ہے اب مان جا میرے مولا، تو ناراض ہو گیا ہے اب مان جا میرے مولا، یہ سارا وفد تیرے منانے کے لیے آیا بیٹھا ہے، اے کریم آقا ہمارے دیش کا دستور ہے جب کسی کے در پہ چلے جاؤ منانے کے لیے تو کتنا ہی غصے میں ہو دو چار سنانے کے بعد پھر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر وہ معاف کر دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا تسی آ گئے ہو اسی گل مکا چھڈی، اے مولا کریم یہ کئی ہزار تیرے محبوب کی امت کا مجمع اور اکثر نوجوان مجمع تیرے در پر آیا ہے، اب تو بھی کہہ دے کہ جاؤ میں گل مکا چھڈی، تو بھی کہہ دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ ہم دھتکارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ستائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری دھرتی پہ قبضہ، یا اللہ ہماری جائیدادوں پہ قبضہ، یا اللہ ہماری نسلوں پہ چھریاں پھر رہی ہیں، یا اللہ ہمارے معصوم بچوں کے سینوں میں یا اللہ خنجر اتارے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آہ و بکا ہے جا کر سنتے ہیں تو تیرے محبوب کی ہے، کہیں سے دھواں اٹھتا نظر آتا ہے جا کر دیکھتے ہیں تو تیرے محبوب کی امت کے گھروں سے دھواں ہے، کہیں لاشیں تڑپتے نظر آتے ہیں پتہ چلتا ہے تیرے ہی محبوب کی امت تڑپ رہی ہے، میرے مولا تیرا نبی تو ایک چور کے ہاتھ کٹنے پہ آنسو بہانے بیٹھ گیا تھا، تیرے ساتھ نبی کے ساتھیوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہا میں نہ رو میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا، میں نہ رو آج کیا ہو گیا میرے مولا، گردنیں کٹی لاشیں تڑپے جنازے کے لیے ایک بوٹی بھی ہاتھ میں نہیں آتی کہ اسی کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھ دیا جائے، ایک ٹکڑا بھی ہاتھ میں نہیں آتا، ایسے بوٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، اے مولا ہم تو ذلیل بھی ہیں گنہگار بھی ہیں فقیر بھی ہیں لیکن ہمارے بچے تو معصوم ہیں، ان کے آنسوؤں کے طفیل یا اللہ، ان کی آہوں اور سسکیوں کے طفیل میرے مولا جو اٹھتے ہیں تو یا اللہ چاروں طرف آگ اور آگ دیکھتے ہیں، اے کریم مولا ان بچوں کی فریادیں سن لے یا اللہ اور اس امت پر آئی ہوئی رات کو ختم کر دے، ختم کر دینا میرے مولا، ختم کر دینا میرے مولا، ایسے تو بھیڑ بکری کے بھاؤ نہیں لگتے جیسے تیرے محبوب کی امت کے بھاؤ لگ رہے ہیں، ایسے تو میرے مولا بکریاں ذبح نہیں ہوتی جیسے تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، اے کریم آقا اے مہربان آقا تیرے صحابہ کو تیرے نبی کے ساتھیوں پر دکھ آتا تھا وہ بھاگ کے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، ان سے ہاتھ اٹھواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے تیری مدد آتی تھی، اب تو بتا ہم کس کے پاس جائیں، ہمارا تو سامنے تو کوئی ایسا ہے نہیں جو ہاتھ اٹھائے اور تیرے در کھل جائیں، ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا تم تیرے سامنے پیش کر کے ان کا واسطہ دیتے، جیسے غار میں چھپنے والے لوگوں نے غار میں پتھر پڑ گیا تھا تو انہوں نے اپنے عمل کے واسطے دیے تھے اور تو نے پتھر ہٹایا تھا، یا اللہ ہماری جھولی میں تو گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ہم تجھے کیا پیش کریں، ہم تجھے بس تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمیں ویسے ہی معاف کر دے، ہم تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں جو تیرے نبی نے امت کے لیے رو رو بہائے تھے، اور رو رو کے تجھے جبریل کو کتنی دفعہ بھیجا تھا کہ میرا نبی تو کیوں روتا ہے، تو نہ رو، تو تیرا نبی کہا کرتا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، اے اللہ، پر تو کہتا تھا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا، تو نہ رو، پھر بھی تیرا نبی رویا، پھر بھی تیرا نبی رویا، اور پھر تمہیں قرآن اتارا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرا محبوب اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے، یا اللہ وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ فریادیں، وہ دعائیں جنہوں نے تیرے عرش کے کنگروں کو ہلایا، جنہوں نے تیرے جبریل کو بھیجا تڑپایا، وہ دعائیں تیرے نبی نے اس امت کے لیے مانگی تھیں، اس امت کے لیے رویا تھا، وہ آنسو وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا بھی نہ رہی، ہمارے پاس دین بھی کوئی نہیں رہا، یا اللہ یہ تو حیا سکھانے والی امت تھی، اسی کی بیٹیوں نے کپڑے اتار دیے، یہ تو قرآن سنانے والی امت تھی، اسی کی امت نے گٹار پکڑ لی ہے، عورتوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا، وہ نوجوان جو مسجد کو جاتے تھے وہ رقص گاہوں کو چل پڑے، وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے وہ ننگے ناچ دیکھنے میں راتیں گزارنے لگ گئے، وہ امت جو ایک امت بن کے چل رہی تھی تو آپس میں دست و گریباں ہو کر فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی، تو آ یہ مسئلہ تیرے آنے سے حل ہوگا، یہ دنیا کے بادشاہ عاجز فقیر حقیر ذلیل، تو آ میرے آقا اپنے لشکروں کو اجازت دے آنے کی، اپنے غیبی نظام کو اجازت دے اترنے کی، اپنی طاقت اپنی حیبت اپنی جبروت اپنے جلال و جمال والی صفات کو متوجہ کر دے، یا اللہ ہم تک چکے، ہم لٹ چکے، ہم مر گئے، ہم مر گئے، اے کریم مولا مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آئی تو نے پانی چڑھا دیے، ہمارے فرعونوں کو تو دیکھ جو کروڑوں ذبح کر کے ابھی بھی مسکراتے ہیں اور ابھی بھی اور ذبح کرنے کی اسکیمیں بناتے ہیں، تو بتا ہم کدھر جائیں، معصوم بچہ مار کھا کے ماں کی گود میں آتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، ہم کسے سنائیں، ہم کسے بتائیں، ہمارا تو یہ ہے، ہم تجھے سناتے ہیں، کریم مولا امت کی رات ہٹا دینا، امت کی رات ہٹا دینا، فوجیں ہمارے کام نہ آئیں، ایٹمی طاقت بننا ہمارے کام نہ آیا، سیاستدان ہمارے کام نہ آئے، پولیس ہمارے کام نہ آئی، تجارت صنعت ہمارے کام نہ آئی، زراعت اور غلے ہمارے کام نہ آئے، یہ کیسے کام آتے، تو جو روٹ گیا تھا، تو جو روٹ گیا تھا، تو یہ کیسے کام آتے، اب تو راضی ہو جانا یا اللہ، یہ سارا مجمع تیری منت کر رہا ہے، دیکھ تو صحیح یا اللہ، ایک پیار کی نظر تو ڈال، ایک محبت کی نظر تو ڈال، چاہے ہمارے جھوٹ موٹ کے آنسو صحیح، مگر مچھ کے آنسو صحیح، پر تیری عزت کی قسم ہے تیری ہی منت، ہم تیرے ہی آگے آئے، بتاتے تو غصے ہو جاتا ہے، مانگے تو تو خوش ہو جاتا ہے، اے دنیا کے بخیل بادشاہ ان سے مانگے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگے بڑے خوش ہوتے ہیں، آج تو خوش ہو رہا ہوگا نا، آج اتنے ہزار لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو خوش تو ہو رہا ہوگا، چاہے ہم گندے ہیں ذلیل ہیں پر ہمیں یہ نسبت تو ہے نا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم ذلیل کمینے ہیں پر ہمیں یہ نسبت تو ہے نا ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی تیرے غیر کے آگے سر نہیں جھکایا، ماتھا نہیں ٹیکا، کبھی کسی کو تیرے سوا نہیں پکارا، ہاں عمل میں ہم کھوٹے نکلے، عمل میں ہم کھوٹے نکلے، عمل میں ہم کھوٹے نکلے، عمل میں ہم کھوٹے نکلے، کہاں سے لائیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے اور تو ان کے آنسو دیکھا کرتا تھا اور ان کے درد بھرے نغمے سنا کرتا تھا، وہ عورتیں کہاں سے لائیں جن کا بال بھی نہیں کوئی دیکھتا تھا، جن کو دیکھ کے فرشتے بھی شرما کے راستے سے ہٹ جاتے تھے، ہم ان بیٹیوں کا کیا کریں جو کپڑے اتار کے ناچ رہی ہیں، ان نوجوانوں کا کیا کریں جو انہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا کریں جو انہیں نچا کے پیسہ کما رہے ہیں، او میرے رب لٹ گئی ساری مزہ، اجڑ گیا سارا گھر، بھٹک گیا سارا کارواں، بچھڑ گیا سارا قافلہ، تو اپنی قدرت کو متوجہ فرما، تو اپنی قدرت کو متوجہ فرما، تیرے آنے سے کام بنے گا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جانا، اب تو خلوت ہو گئی، تیرے آنے سے امت کے مسائل حل ہوں گے۔ یا اللہ تو عرب و عجم پہ کرم فرما، عرب و عجم پہ کرم فرما، کالے گوروں پہ کرم فرما، یہ ساری دنیا کے کافروں کو بھی ہدایت دے دے۔ ہماری ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، او تیرے دشمن، ہماری ان سے دشمنی تیری ذات کی وجہ سے، انہیں ایمان دے دے، ہمارا ایمانی بھائی بنا دے، ہمارا اسلامی بھائی بنا دے، جن کے مقدر میں نہیں ہے، اور وہ فرعون ہیں، اور وہ قارون ہیں، اور وہ شداد ہیں، تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، انہیں پکڑ لے، انہیں پکڑ لے، انہیں پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر، یا اللہ ہمیں ایمان کی عزت دکھا، ایمان والوں کی عزت دکھا۔ اے کریم مولا، اس مجمع کی حاضری قبول فرما۔ اے مہربان شہنشاہ، جب جو ہم سے آگے چلے گئے ایمان پہ، ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے۔ اے کریم شہنشاہ، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ اٹھا۔ اے مہربان مولا، جب تو میدان معاشر قائم کرے گا، اور تیری جنت آئے گی، اور تیری جہنم آئے گی، اور تیرا ترازو آئے گا، اور تو آئے گا، اور تیرے فرشتے آئیں گے، پھر تو ایک اعلان کرے گا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ اے میرے رب، اس اعلان کو سن کر پارسا زمین پہ گریں گے، ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ میرے مولا، ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں مجرموں کے صف میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں آگ سے بچا، ہمیں دھوپ سے بچا، ہمیں پیاس سے بچا، ہمیں عرش کا سایہ دے، حبیب کے حوض کا پانی دے، ہمیں آپس میں شیر و شکر فرما۔ اے کریم مولا، اس سارے مجمع کی دعائیں قبول فرما، ان کی دھڑکنوں میں پتنی کتنی فریادیں اٹھ رہی ہیں، وہ ساری قبول فرما۔ اس تبلیغ کے مبارک کام کی حفاظت فرما، ہمیں اس کا کرنے والا بنا، اس کو عالم میں لے کر پھرنے والا بنا، اور امت میں فرقہ واریت کو توڑ دے، گروہ بندیوں کو توڑ دے، اور انہیں امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نومبر قرآن کرام کی تلاوت، حمد و نعت اور اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کی تبلیغی اور اصلاحی تقاریر کی کیسٹس اور سی ڈیز کی ریکارڈنگ کا مشہور ادارہ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر، بازار چوڑی گڑھ، بالمقابل جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نیسٹ اردو بازار، عقب فائر برگیڈ، احمد مارکیٹ، بھجراوالا۔ فون موبائل نمبر 0304-4608-186-0321-64-5770۔ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر، بھجراوالا۔ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر، بازار چوڑی گڑھ، بالمقابل جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نیسٹ اردو بازار، عقب فائر برگیڈ، احمد مارکیٹ، گوجرانوالہ۔ موبائل نمبر 0304-4608-186۔